Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Κάθε μέρα πιο χαρούμενοι, κάθε μέρα πιο κεφάτη, κάθε μέρα πιο αισιόδοξη. Και πώς να μην είμαστε. Και πώς να μην είμαστε. Και γιατί όχι. Και γιατί όχι. Θα είναι μια αισιόδοξη εκπομπή, θα είναι μια ψύχρεμη εκπομπή. Πάνω απ' όλα θα είναι ψύχρεμη. Παίρνω βαθιές ανάσεις κλπ. Γιατί θα μιλήσουμε για πιθήτα. Και για Μητσοτάκη να μιλάει στην αστυνομία. Δηλαδή η θεματολογία ήδη με έχει φορτώσει, θέλω να πω, Κωνσταντίνε. Ναι. Ναι. Και είναι το θέμα της ασφάλειας. Mm-hmm. Ξέρεις τι είναι ασφάλεια. Τι είναι ασφάλεια. Να σπουδάζεις κάπου και να μην πέφτεις από το παράθυρο. Α. Αυτό είναι ένα ζήτημα ασφάλειας των φοιτητών. Ναι. Ας πούμε. Ναι, οπότε ναι. Φαντάζομαι ότι αν ένας πρωθυπουργός μιλάει για το ζήτημα της ασφάλειας, mm-hmm. Θα το θίξει αυτό. Okay. Έτσι δεν είναι. Η ασφάλεια των φοιτητών να παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσα από δομές κτηριακή, να υπάρχει μια υποδομή κτηριακή, τέτοια που να τους επιτρέπει να παρακολουθούν χωρίς να τραυματίζονται. Λοιπόν, να τα δούμε με τη σειρά. Να τα δούμε με τη σειρά, αλλά έχουμε θέμα στο stream αυτή τη στιγμή και κολλάει αρκετά. Ωραία. Ελπίζουμε να φτιάξει. Μικρή διακοπή, λίγο δευτερόλεπτο. Συνεχίζουμε με Two Steps From Hell που άρεσε στον Σότο εδώ πέρα που λέει: αν είχα λεφτά, θα σε έβαζα 600 κορώνες. Έτσι, ρε, τραγουδάρες, βάλε να παίξει. Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Ξεκινάμε σαν να μην είχε συμβεί. Σαν να μην έγινε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβη χθες. Κάτσε, περίμενε. Θέλω να καλησπέρισω. Πάλι θα καλησπέρισεις. Δεν καλησπέρισαμε. Έχουμε και σχόλια. Ναι, κρίμα δεν είναι να μην δίνουμε σημασία στα σχόλια. Ο Γιάννης θέλει να μάθει για τα ζώδια. Για τον κρυό θέλει να μάθει. Κρυός είμαι κι εγώ. Δεν έχω διαβάσει τα ζώδια σήμερα. Είμαι αδιάβαστο σε αυτό το κομμάτι. Θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Μετά στο τέλος εκπομπής για αποσυμφόρηση. Μην είναι πρώτο θέμα τα ζώδια, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δυσπιστεί απέναντι. Ναι. Ενδυματολογικά βλέπω πάλι ασυμμετρίες. Τι θα γίνει. Παιδιά, αρχίσαμε και μιλάμε το πρωί στο τηλέφωνο. Τι θα βάλει σήμερα. Ναι. Είναι το κλασικό. Και μετά έρχεται τι έχει γίνει σήμερα στον κόσμο, τι θα πούμε στην εκπομπή. Το πρώτο βασικό είναι τι θα βάλεις σήμερα. Καλησπέρα στην καλύτερη life coach εκπομπή στην Ελλάδα από την Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτέλους, το καθημερινό μου διάλειμμα από τη δουλειά, λέει ο Βάγγελμαν, το αφεντικό σου το ξέρει. Και Lil Jon, ό,τι καλύτερο πριν τη δουλειά, μπανάκι και φάρμα των ζώων. Παράλληλα. Από ποια χώρα. Παράλληλα, δηλαδή. Και λένετε μπάνιο με πόσο ζεστό νερό. Κάτσε. Αυτός βάζει φάρμα, φέρνει το λάπτοπ στο μπάνιο και, και πλένεται εκείνη την ώρα. Θα προτιμούσα να μην το σκέφτομαι αυτό. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι σωστό για την συγκέντρωσή μας. Ναι. Ας πούμε ότι έχεις ήδη κάνει μπάνιο, αγαπητέ ακροατή. Ναι. Και εσείς οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη. 15 ολόκληρα δολάρια, γιατί είμαστε international, να πιείτε μια τσικουλάτα. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο κάνουν οι καφέδες και οι σοκολάτες που έχετε. Δεν έχω παράπονο. Αλλά για σοκολάτες και καφές μας δίνετε πολλά. Λοιπόν. Ο πουλής μου άλλαξε τη ζωή. Αυτό είναι από τα πιο ήπια που μου έχουν πει. Το καταλαβαίνω δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά συνήθως ξεκινάμε από το μου έσωσε τη ζωή και πάνω. Το άλλαξε είναι κάτι, μια καθημερινότητα. Οκ. Λοιπόν. Απιθήτα. Χθες, το μεσημέρι απόγευμα, σε μάθημα της νομικής, στο κάμπους του Απιθήτα, ένας φοιτητής έπεσε από τον τρίτο όροφο. Γιατί έπεσε από τον τρίτο όροφο ο φοιτητής? Γιατί η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που καθόταν εκεί στα περβάζια, δίπλα στο παράθυρο. Προφανώς το παράθυρο θα ήταν ανοιχτό για να αερίζεται το χώρος. 200 άτομα θα είχε μέσα το αμφιθέατρο. Και ο φοιτητής έπεσε από τον τρίτο. Δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμασταν σε ένα σημείο που θα πρέπει να σχολιάζουμε ότι καλό είναι να μην πέφτουν οι φοιτητές από το παράθυρο επειδή δεν χωράνε. Ας ξεκινήσουμε από το ότι καλό θα ήταν να κάθονται σε καρέκλες, να φτάνουν οι καρέκλες για να καθίσουν. Δηλαδή να μην χρειάζεται οι φοιτητές να κάθονται στο πρεβάζι του παραθύρου. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν μια καλή αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση για το πανεπιστήμιο. Ναι. Δηλαδή για οτιδήποτε θέλεις να βελτιώσεις στο πανεπιστήμιο, να ξεκινάς από την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια καρέκλα για να καθίσει κανείς. Mm-hmm. Και μετά να συζητήσουμε διάφορα, να κάνουμε όπως κάναν διάφοροι καθηγητές σε εμάς τα τμήματα αυτά της κοινωνικής θεωρίας, μια εναρκτήρια διάλεξη με θέμα τι είναι το πανεπιστήμιο, mm-hmm. που είναι, αυτό στοχάζεται το πανεπιστήμιο, το ρόλο του στην κοινωνία. Καλά όλα αυτά, αλλά να έχεις πρώτα μια καρέκλα να μπορείς να παρακολουθήσεις. Και να μπορείς να παρακολουθήσεις μέχρι το τέλος, να μην έχεις εκτοξευθεί στην διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι καλά. Mm-hmm. Ότι δεν έχει υποστεί κάποιον πολύ σοβαρό τραυματισμό, ότι δεν mm-hmm. έχουν πειραχτεί ζωτικά όργανα ή το κεφάλι, ας πούμε, που φαντάζομαι ότι είναι τα σημαντικότερα. Έχει κατάγματα μεν, αλλά φαίνεται ότι ο τραυματισμός δεν είναι τέτοιος που να θέτει σε κίνδυνο την ζωή του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ιδίως με δεδομένο ότι μιλάμε για μια πτώση από τον τρίτο όροφο. Mm-hmm. Πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμα γιατί δεν έχουμε stream αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Σας ζητάμε συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί που λέγαμε για τον φοιτητή. Είχαμε δηλώσεις του Πρίτανη στην τηλεόραση. Mm-hmm. Θα θέλαμε να ακούσουμε ένα μέρος αυτών των, ένα μέρος αυτών των δηλώσεων και ας το κουβεντιάσουμε όλοι μαζί mm-hmm. μετά αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι σοκάρει κάπως ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις και το συζητάμε μετά. Όσον αφορά το θέμα το κτηριακό. Το θέμα το κτηριακό υπήρχε, ήταν και είναι. Αν λοιπόν συμπτύχθηκαν τα δύο τμήματα, τα τρία τμήματα έγιναν δύο, αυτό εγώ ως Πρίτανης δεν μπορώ να το ξέρω, mm. άλλωστε εκ του νόμου είναι θέμα του κοσμήτωρα της κάθε σχολής. Και είναι προφανές ότι, όπως είπε και η φοιτήτρια, ναι, κάθονταν και μου εξήγησε και το παιδί χτες, ο νεαρός αυτός είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ναι. συνάδελφος, κάθισα λέει, και αν δεν γινόταν τίποτα, αν με ρωτούσατε τι είχα πίσω μου στο τέλος, με ρωτούσε κάποιος πού κάθισες, πίσω είχε τοίχο, είχε παράθυρο, ανοιχτό, κλειστό, δεν είχα καταλάβει. Λοιπόν, έχει τραυματιστεί ένας φοιτητής πέφτοντας από το παράθυρο mm-hmm. την ώρα του μαθήματος. Mm-hmm. Είσαι Πρίτανης του Πανεπιστημίου. Ναι. Δεν νιώθεις κάποια ντροπή, συστολή, ενοχή? Όχι. Λες ότι εντάξει παιδιά, αυτό έτσι ήταν, έτσι θα είναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο, αν υπάρχει λίγο στριμωξίδι, τι να κάνουμε. Και μάλιστα λες ότι αυτό δεν προσφέρεται το θέμα για ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Υπονοώντας ότι δεν θα αφήσεις εσύ να γίνει κομματική εκμετάλλευση ενός τέτοιου ζητήματος, το οποίο είναι πέρα από την πολιτική. Διότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το πώς χρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια, αν φτάνουν οι φοιτητές για να παρακολουθήσουν, γιατί γίνεται μια συνένωση, γιατί φτάνουν να είναι 200 στην αίθουσα των 150, δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι αριθμοί. Όπως ξέρω εγώ, πας σε μια παραλία έχει 1000 βότσαλα. Πας σε μια άλλη έχει 500. Έτσι κάπως υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί. Δεν είναι ζητήματα αποφάσεων αυτά. Είναι έτσι όπως μας τα έδωσε, όπως το ήθελε ο Θεός, ας πούμε. Mm-hmm. Ή η φύση. Έτσι δεν είναι. Κάποια δύναμη πέρα από τον άνθρωπο πάντως και πέρα από την κυβέρνηση, η οποία αποφασίζει με τι ποσοστό θα ενισχύσει την εκπαίδευση ή αντιστοίχως την καταστολή. Γιατί έχουμε ένα κομμάτι για την παιδεία, θα έχουμε μετά λίγο και για την καταστολή. Θα μας εξηγήσει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης πώς αντιλαμβάνεται τα έξοδα που πρέπει να κάνει για να χρηματοδοτεί τους μπάτσους που δέρνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Είπε διάφορα ο Πρίτανης, παίξαμε ένα μικρό απόσπασμα. Είπε για το κτηριακό θέμα που ήταν, είναι και θα είναι, που είναι γνωστό, είναι διαχρονικά αυτά τα ζητήματα. Και είπε και για την υποστελέχωση. Δηλαδή, χρειάστηκε να πέσει φοιτητής επειδή δεν χωρούσε από το παράθυρο του τρίτου στη νομική, για να βγει ο Πρίτανης το απειθήτα και να παραδεχθεί ότι όλα τα αιτήματα γύρω από τα ΑΕΗ είναι βάσιμα. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, σύμπτυξη τμήματων. Αυτό δεν το ξέρει. Τι είναι, Πρίτανης? Λέει είναι θέμα της κοσμητείας. Και είναι πολύ ωραίο, δηλαδή αν ήταν ένας απλώς έτσι ακαδημαϊκός που λέει την άποψή του, μια χαρά, πολύ ωραία αποτύπωση της κατάστασης, δήλωσε και τη συμπαράστασή του στο φοιτητή και λοιπά. Ευτυχώς είναι, καλά που δεν έχει κάταγμα στον καρπό και στην κνήμη, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ναι, αυτό. Θέλω να πω ότι είναι εντελώς αυτονόητο ότι έχει τραυματιστεί ένας φοιτητής σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να περιγράψει κανείς ως συνθήκες για τις οποίες το πανεπιστήμιο φέρει ευθύνη. Ναι. Φέρει ευθύνη, γιατί ναι. πάει κανείς για να σπουδάσει εκεί πέρα, δεν περιμένει ότι θα κρέμεται από τα παράθυρα για να σπουδάσει. Mm. Και όταν συμβαίνει αυτό, είναι πολύ λογικό να πεις ότι αυτοί που τον έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι ακόμα, και για τον τραυματισμό του. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι παράλογο αυτό. Δεν είναι ότι ζητάμε τα ρέστα από κάποιον άσχετο. Είναι πολύ λογικό να το πούμε αυτό. Ναι. Βέβαια. Είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Γιατί εσύ, ενώ φαίνεται ότι γνωρίζεις, αλλά δεν είχες τοποθετηθεί ποτέ μέχρι να πέσει φοιτητής από το παράθυρο για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, είχες άλλες δουλειές. Γιατί έχεις τοποθετηθεί για τους μπάτσους στο πανεπιστήμιό σου. Γιατί αυτό ήταν η προτεραιότητά σου. Να δίνει το απειθήτα, βασικά να δίνει η πολιτεία εκατομμύρια από τη χρηματοδότηση θα μπορούσε να πάει στο απειθήτα για να γίνουν αίθουσες. Θυμάστε εκείνη τη βιβλιοθήκη που θα γίνει. Και λένε οι άνθρωποι, δεν χρειάζεται παιδιά βιβλιοθήκη, έχει βιβλιοθήκη στο πανεπιστήμιο. Και εσύ τοποθετείσαι μονίμως, γιατί η προτεραιότητά σου ήταν να μπουν οι μπάτς στα πανεπιστήμια. Ωραία. Δηλαδή, μπαίνουν στο απειθήτα λοιπόν οι μπάτς στα πανεπιστήμια. Δηλαδή η προτεραιότητά σου είναι να ικανοποιήσεις τις βασικές επικοινωνιακές επιδιώξεις της κυβέρνησης με αφορμή το πανεπιστήμιο. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ναι. Γιατί όταν λέμε ότι δεν θεωρεί κανείς ότι είναι φλέγον ζήτημα το να μπει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, θα πει ότι εσύ συνεργάζεσαι, συντονίζεσαι με την κυβέρνηση προκειμένου να υπηρετήσει τους επικοινωνιακούς της στόχους. Ναι. Αυτό λέμε. Και το αποτέλεσμα, η συνέπεια των πολιτικών σου και των τοποθετήσεών σου και των κινήσεών σου ως πρίτανης είναι να πέφτει κόσμος από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα, επειδή δεν χωράει. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη στο απειθήτα. Είναι αδιανόητο για όχι κανονική χώρα, για χώρα αυτό που συνέβη. Και είναι η δεύτερη φορά για διαφορετικό λόγο που κατά τύχη δεν έχουμε κάτι χειρότερο μέσα στο απειθήτα. Η πρώτη ήταν με τον Ντουσάκη. Σχετίζονται αυτές τις περιπτώσεις, σχετίζονται. Πολιτικές επιλογές είναι. Δεν είναι τυχαίο. Οι πολιτικές επιλογές δημιούργησαν στατιστικά την πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ούτε ο φοιτητής ΤΕΙ που είναι απρόσεκτος, ούτε τίποτα. Θα μπορούσε από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έβγαλε ο Χρήστος Αβραμίδης, είπε για μια, έβγαλε στη δημοσιότητα μια άλλη φωτογραφία. Και είναι μια κανονικότητα από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο αυτό, να μην χωράει ο κόσμος και να κάθονται, να κρέμονται σαν τα τσαμπιά εκεί πέρα, όπως λένε για τους οπαδούς στα γήπεδα. Και οι πολιτικές σου στατιστικά αύξησαν αυτή την πιθανότητα. Την πήρες υπό του μηδενός και την έχεις πάει να είναι πιθανότητα. Και αντί να βγεις να απολογηθείς, είσαι σε φάση, τι να σου πω κι εγώ, εντάξει, κοσμητεία για το ένα, το άλλο διαχρονικό ζήτημα. Δύο χρόνια πρίτανης ο άλλος, τον έχουμε ακούσει να μιλάει μόνο για τα ΜΑΤ και για την πανεπιστημιακή αστυνομία, και τώρα βγήκε να δηλώσει και συμπαράσταση. Και υπάρχει και το άλλο φοβερό και τρομερό επιχείρημα που ακούστηκε. Γιατί πώς θα δικαιολογήσει ο χι εγκάθετος κυβέρνησης στα social media αυτό που συνέβη, το οποίο δεν δικαιολογείται κάπως. Καλό είναι να μην πέφτει κόσμος παρακολουθώντας μάθημα. Πώς να το κάνουμε. Θα σου πει, είναι υπερβολικά πολλοί φοιτητές. Να τους μειώσουμε λοιπόν τους φοιτητές. Όχι έτσι. Να τους μειώσουμε τους φοιτητές. Μετά θα ξανασυμπτύξουμε τις αίθουσες, γιατί αντί για 200 θα έχουμε πέσει σε 100. Οπότε μια χαρά χωράνε και σε αίθουσα 200 άτομα. Και μετά θα έχουμε τον ίδιο φαυλοκύκλο. Πολύ ωραίο επιχείρημα αυτό. Δηλαδή σίγουρα φταίει το ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο που θέλει να σπουδάσει νομική. Αυτό φταίει. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Δεν φταίει ότι δεν έχεις αίθουσες στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Δεν φταίει ότι δεν έχεις υποδομές. Δεν φταίει ότι δεν έχεις καθηγητές. Εδώ και 10 χρόνια λέει, μέχρι και ο Παπαϊωάννου του παραδέχτηκε, ότι μειώνονται το διδακτικό προσωπικό. Όλα αυτά τα οποία λένε όσοι αντιδρούν στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Πέρα από την καταστολή, το κομμάτι της καταστολής και του πιθανού δυστυχήματος. Το άλλο που λένε είναι ότι, παιδιά, αν θέλετε, δώστε λεφτά για την παιδεία. Το πιο κλασικό σύνθημα που υπάρχει. Στις υποδομές και στο προσωπικό. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εμένα αυτό που με έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση πάντως, Θάνο, είναι ότι σε μια τέτοια στιγμή που υπάρχει όχι απλώς μια αποτυχία του Πανεπιστημίου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια τέτοια έλλειψη που θέτει σε κίνδυνο τους φοιτητές. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση η απάθεια με την οποία λέω, εντάξει, έτσι είναι αυτά. Yeah. Έτσι είναι αυτά. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι ήταν, έτσι θα είναι. Mm-hmm. Τι περιμένετε τώρα. Θέλετε. Και τι να κάνεις, να κάτσεις να τσακωθείς. Mm-hmm. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Yeah, μπορεί γιατί να... οτιδήποτε από αυτά που συζητάμε, κάθε ένα ξεχωριστό ζήτημα από αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αποτελεί ένα πολιτικό διακύβευμα. Κάποιος είναι μια διελκυστίνητα από την οποία τραβάμε εμείς. Από τη μία τραβάει ο άλλος, από την άλλη. Υπάρχουν χωριστά συμφέροντα. Διαφορετικά ζητούμε εμείς να γίνει κατανομή των δημόσιων πόρων και διαφορετικά ο πρίτανης. Και σε αυτό το πολιτικό μπραντεφέρ εκεί πέρα κρίνεται το ποια θα είναι η κατάληξη του πανεπιστημίου. Ο Πρίτανης αυτός είναι συμφιλειωμένος με την υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Αυτό φαίνεται. Έχει μια απάθεια με την οποία περιγράφει την υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και δεν ταράσεται αυτή η απάθεια ούτε καν από τον τραυματισμό ενός φοιτητή. Τώρα, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός δεν χτύπησε πολύ χειρότερα ή δεν σκοτώθηκε είναι ζήτημα τύχης. Έχει πέσει από τρεις ορόφους. Δηλαδή. Τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη τύχη ότι δεν χτύπησε χειρότερα. Και είναι σοκαριστικό και για τα παιδιά που ήταν στο μάθημα. Έτσι. Ναι, προφανώς. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που δεν είναι κάπως τραυματικό να συμβαίνει για να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή αντίφαση. Είναι τραγική ηρωνία το γεγονός ότι αυτό συνέβη στο πανεπιστήμιο που έχει συνδεθεί λόγω κυρίως του συγκεκριμένου ατόμου. Δεν είναι καν ακαδημαϊκός, δεν έχει ιδιότητα κατά την άποψή μου. Που έχει συνδεθεί με την αστυνομοκρατία, με την είσοδο των αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Έχουμε μονίμως ΜΑΤ, είναι το πανεπιστήμιο που έχει μπει η ΟΠΗ και από την άλλη η εικόνα είναι πάντα, και το έχουμε ξανασχολιάσει πολλές φορές, πάντα τραγική οπουδήποτε, σε διάφορα σημεία που προκύπτουν. Τέλος πάντων, πλημμυρίζει η κεντρική βιβλιοθήκη, μπάζει νερά όταν βρέχει. Βγάζει ο Αβραμίδης φωτογραφίες κάθε φορά που βρέχει, που φαίνεται ότι έχουν βάλει κουβάδες στα σημεία που στάζει. Η κεντρική βιβλιοθήκη. Ενδιαφέρει αυτό τον Πρίτανη? Όχι. Να πούμε ότι η ασφάλεια, όταν δεν είναι ιδεολογικό εργαλείο για να πουλήσεις περισσότερη καταστολή, σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί κανείς από τι κινδυνεύει ένας φοιτητής. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Από τι κινδυνεύουν οι πολίτες. Mm-hmm. Εντάξει, πριν να συζητήσουμε δηλαδή με ποιον ακριβώς τρόπο θα βρούμε δημιουργική απασχόληση για τους μπάτσους που έχουμε ήδη προσλάβει και τους δίνουμε τη μια ποτιστήρια, την άλλη ομπρέλες, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γίνεται έτσι αυτό, ότι πρώτα προσλαμβάνουμε μπάτσους και μετά τους βρίσκουμε κάποια δουλειά να κάνουν ανάλογα με το τι συμβαίνει κάθε φορά. Πραγματική μέρημνα για την ασφάλεια των πολιτών σημαίνει μια σοβαρή αποτίμηση από τι κινδυνεύουν. Mm-hmm. Φαίνεται ότι το να μην υπάρχουν επαρκείς κτηριακές υποδομές δεν είναι πολύ καλό για την ασφάλεια των φοιτητών. Mm-hmm. Καλό είναι να υπάρχουν καρέκλες να καθίσουν. Ας επιστρέψουμε σε αυτό το στοιχειώδες και ας πούμε στον άνθρωπο που με τόση απάθεια μας λέει ότι αυτό πάντοτε συνέβαινε και πάντοτε θα συμβαίνει, ότι τίποτε δεν συνέβαινε πάντοτε και δεν θα συμβαίνει πάντοτε. Mm-hmm. Όλα στη ζωή είναι ρευστά, είναι σαν τα φύλλα των δέντρων και σαν τις γενιές των θνητών, έτσι είναι και η θητεία των Πριτάνεων και το πολιτικό και οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αυτός είναι Πρίτανης για να αναπαράγει κυβερνητικές θέσεις. Όλοι περαστικοί είμαστε, Κωνσταντίνε. Μπράβο. Σήμερα αυτός είναι Πρίτανης, αύριο είναι υποψήφιος στην επικρατεία της Νουδού, όπως είχε βγει σχετική διαρροή από τα παραπολιτικά, τη διέψευσε. Έτσι, περαστικοί είμαστε από παντού. Και για να συνεχίσουμε και το life coaching, κάνουμε περιορισμένη πλάκα. Δηλαδή, καταλαβαίνω όλα τα σχόλια που θα μπορούσαν να γίνουν και υπάρχουν. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι για πολύ πλάκα. Δηλαδή, υπάρχει ένα όριο που λες, εντάξει, νησάφι με το να γελάμε με αυτό που συνέβη. Μας γράφει ο Νίκος, έπρεπε να πέσει κάποιος για να γίνει θέμα. Ναι, ποιος ακούει τους φοιτητές που λένε συνέχεια για τα προβλήματα στη σχολή τους? Τι σημασία έχει? Όπως έπρεπε να τραυματιστεί σοβαρά ο Ντουσάκης για να γίνει θέμα. Ποιος άκουγε τους, πώς είπε, τους ακτιβιστές, πώς λέει, ότι δεν προσφέρονται για ακτιβισμό και τους ιδεολειπτικούς που είναι κατά της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια? Απίστευτο τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Το να είσαι κατά της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια. Απίστευτο τι μπορεί να συμβεί όταν δεν υπάρχουν υποδομές στα πανεπιστήμια και τι ξέρουν και αυτοί οι φοιτητές, αφού επικρατεί το κλισέ από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, ότι είναι αιώνιοι φοιτητές, ολοπορίες έτσι, επαναστατική γυμναστική και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι άνθρωποι που πάνε στις σχολές τους, κάνουν δουλειά παράλληλα, ενδιαφέρονται και τρέχουν για τα ζητήματα των σχολών τους και είναι πολιτικοποιημένοι και ζητούν κάτι καλύτερο για τους ίδιους. Ποιος ακούει, τι ξέρουν μωρέ οι φοιτητές από το τι ζουν καθημερινά στα αμφιθέατρα ή στις υπηρεσίες που τους παρέχει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξέρουμε ότι όλοι το περιμένετε. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και συνεχίζονται οι προεκλογικές εμφανίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατευθείαν μεροληψία τώρα, δεν είναι τίτλος αυτός. Ναι, έχεις είναι δει. Ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο οποίος αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα. Ναι. Εις βάρος της διασκέδασής του. Ναι. Δηλαδή, είναι πολλές μέρες την εβδομάδα που δεν φεύγει να πάει πουθενά. Το εκτιμούμε αυτό. Ναι, μπορώ να σου πω ότι τη μισή εβδομάδα δηλαδή κάθεται και δουλεύει, Θάνο. Okay, ναι. Και ναι, πού πήγε. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει έναν πολιτικό συμβολισμό. Πού πήγε. Έχει έναν πολιτικό συμβολισμό. Mm-hmm. Ειδικά αυτή η εβδομάδα. Και χρονολογικό. Ναι, και χρονολογικό. Πού πήγε. Στο Σουμπατσί. Α, ωραία. Πήγε λοιπόν να μιλήσει. Mm-hmm. Για την ασφάλεια και τη μείωση της εγκληματικότητας. Είναι μια εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Mm-hmm. Είναι στην πρώην σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, πήγε εκεί, έκανε μια εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έτρεξε και ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Μεθαύριο που είναι η συζήτηση για τις παρακολουθήσεις στη Βουλή. Yeah, ο Μητσοτάκης δεν θα πάει. Yeah, yeah. Είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχει μια συνεδρίαση τέλος πάντων στο εξωτερικό. Που λες έτυχε. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσες να προγραμματίσεις άλλη μέρα τη συνεδρίαση της Βουλής. Υπήρχαν μέρες. Αλλά επιλογές είναι αυτό. Δεν ψήθηκε να πάει να μιλήσει για τις παρακολουθήσεις, ψήθηκε να πάει να μιλήσει στους μπάτσους. Ωραία. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε να λέμε στην αστυνομία. Όχι. Αυτή η εβδομάδα θέλω να είμαστε πιο ελεύθεροι. Ωραία. Να δούμε την εναρκτήρια φράση που νομίζω ότι περικλείει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πνεύμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού μας. Mm-hmm. Είμαι σήμερα μαζί σας. Μία μέρα πριν τη γιορτή του Προστάτη της ελληνικής αστυνομίας. Ωραία. Για να δω από κοντά το κέριο έργο το οποίο επιτελείται γυναίκες και άνδρες της Ελλάς. Ποιος είναι ο Προστάτης της ελληνικής αστυνομίας, ποιος Άγιος. Έλα, τσάτ, όχι μην το ψάξεις εσύ, τσάτ, έλα, πάμε γρήγορα. Ο νικητής, αυτός που θα το γράψει πρώτος, κερδίζει μία συνδρομή στο The Press Project. Όχι δωρεάν. Έχει τίτλο «Η ελληνική αστυνομία γιορτάζει τον προστάτη της». Και δεν λέει ποιος είναι. Εορτασμός του προστάτη της Ελλάδας στα Χανιά. Εντάξει τώρα, δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Της αστυνομίας, επίσημη δοξολογία λέει. Ρε παιδιά, πείτε ποιος είναι. Τέλος πάντων. Η μέρα της αστυνομίας θεσμοθετήθηκε από την πολιτεία για να τιμήσει την προσφορά της ελληνικής αστυνομίας στην πατρίδα και την κοινωνία. 20 Οκτωβρίου. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Αρτέμιος, ο Χρυσοχοΐδης. Νομίζω κέρδισε Χρυσάνθη. Κέρδισε Χρυσάνθη. Ναι, ναι. Δεν με νοιάζει. Μάλλον ο Αρτέμιος, γιατί γράφετε όλοι. Χάσατε. Συγγνώμη. Στις 20 Οκτωβρίου οι Έλληνες αστυνομικοί. Με θρησκευτική κατάνοιξη τιμούν τη μνήμη του προστάτη Αγίου τους, μεγαλομάρτυρα και θαυματουργού Αγίου Αρτεμίου. Mm-hmm. Έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Κοίτα, μπάτσος ήταν αυτός. Του χαρακτήρισε βαθιά του χριστιανική πίσχη, ισχυρή θέληση, άκαμπτο ψυχικό σθένος. Οχ, τι έκανε. Εργάστηκε με πάθος για την ειρήνη, λέει. Αυτόν βάλαμε. Ευνομία, ελευθερία. Ειρήνη. Ασφάλεια πολιτών. Τι έκανε δηλαδή. Πορείες σαν το Λαμπράκι, πορείες ειρήνης. Τι έκανε το 4 μετά Χριστό. Ιδίως τι έκανε για την ασφάλεια των πολιτών. Τι ήταν για τις μυστικές υπηρεσίες στο Βυζάντιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας το ήθος και τις αρετές του, διόρισε. Ωραία, φίλε, διορισμένη πάλι. Η μετακλητή. Τον Άγιο Αρτέμιο, ανώτερο διοικητή. Όπα, σε διάφορες περιοχές του Βυζαντίου έφερε τα αξιώματα του Δούκα και Αυγουστάλιου με καθήκοντα γενικού αστυνομικού. Ήταν αρχιμπάτσος. Με καθήκοντα γενικού αστυνομικού διευθυντού. Η εργασία του ήταν παράλληλη με εκείνη του σημερινού αστυνομικού. Ο Άγιος. Ήταν όντως Άγιος Μπάτσος δηλαδή. Ο Άγιος εργάστηκε με ζήλο και αφοσίωση για την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών. Όπου και αν υπηρέτησε, αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης που του έδειξαν και προσέφερε έργο άξιο και δίκαιο. Λοιπόν, δεν συνεχίζω τώρα. Να το κάνουμε. Θέλησε να καταργήσει τη χριστιανική πίστη, λέει. Mm-hmm. Ως αποτέλεσμα την καθαίρεση, βασανισμό και μαρτυρικό θάνατο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λυπόμαστε. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Αγίου Αρτεμίου, που ήταν mm-hmm. Δούκας και Αυγουστάλιος. Mm-hmm. Ήταν, η θέση λέει αντιστοιχεί σε αυτή του αντιβασιλέα. Διαβάζω τώρα. Πολύ στην αυτό. Δεν το είχα δει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά για τον Άγιο Αρτέμιο. Mm-hmm. Μάθατε και κάτι σήμερα. Τα άλλα τα ξέρατε. Ότι έπεσε φοιτητής από το τρίτο. Το ξέρω. Αυτά τα ξέρετε. Να μαθαίνετε και κάτι όμως, παιδιά. Εμείς έχουμε αυτή την αποστολή εδώ πέρα. Έχουμε σταχυολογήσει κάποιες κρίσιμες παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να. Μία καλύτερη από την άλλη. Δεν νομίζω, λέει, ότι χρειάζονται μακροσκελείς αναλύσεις για την ασφάλεια ως θεμελιώδες αγαθό του πολίτη. Αυτό. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης δεν είναι για κοινωνιολόγος. Δεν θυμάμαι καλά. Ε, όχι. Δεν ξέρω. Γιατί, με κοιτάς σαν να υποτιμάς όλο τον κλάδο μου, Θάνο, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Με κοίταξε ένα ύφος, έλα μωρέ με τους κοινωνιολόγους. Υπερθυμάω τον κλάδο. Δεν θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι κοινωνιολόγος. Κοίτα να δεις τώρα. Λέει, δεν χρειάζεται μακροσκελής αναλύσεις για την ασφάλεια ως θεμελιώδες αγαθό, γιατί συνδέεται με τη σταθερότητα, την κοινωνική ειρήνη, την ανάπτυξη. Από τότε που οι άνθρωποι έφτιαξαν πολιτείες. Όπως λέει το γνωστό κλισέ της έκθεσης. Είναι δυνατόν να λες ότι δεν χρειάζονται μακροσκελής αναλύσεις για την ασφάλεια. Τόμοι γράφονται. Εξακολουθεί να είναι ένα πάρα πολύ αμφιλεγόμενο, κρίσιμο ζήτημα για την πολιτική θεωρία, ακριβώς διότι συγκρούεται με άλλα αγαθά, όπως είναι η ελευθερία. Και λες τώρα εσύ ότι κάπως πρέπει να βρεις μια ισορροπία, η οποία δεν είναι εύκολη, είναι ισορροπία τρόμολα. Αν ξεκινάς λέγοντας ότι δεν χρειάζονται μακροσκελείς αναλύσεις, Κυριάκο, όπως αγαπάς, όπως το νιώθεις εσύ. Είναι δείγμα, λέει, αλληλεπίδρασης με την, της αστυνομίας με την κοινωνία, που αναπτύσσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τους κατάλληλους μηχανισμούς και μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση του προσωπικού της, ανταποκρινόμενη σε ένα καθολικό κοινωνικό αίτημα. Μιλάει για τη μείωση της εγκληματικότητας και λέει, καταργήσαμε τα άβατα. Τα εξάρχεια παραδόθηκαν στους κατοίκους τους. Δηλαδή ήταν οι κάτοικοι εκεί πέρα, περιμένουν να τους παραδώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα εξάρχεια. Και ευτυχώς πήγε και τους είπε να πάρτε τα εξάρχεια. Τα παρέδωσε λοιπόν στους κατοίκους, οι οποίοι, θα το έχετε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι που ξαναπήραν τα εξάρχεια. Πάνε, παίζουν μπάσκετ με την άνεσή τους εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Παραδόθηκαν στους κατοίκους τους και στους επισκέπτες. Ναι. Τουρισμός. Ναι. Ε? Ναι. Παραδόθηκαν γενικά. Παραδοσιακό. Τώρα στους κατοίκους, στους επισκέπτες, στους αστυνομικούς, κάπου τα προσπαθεί να τα δώσει. Νομίζω οι κάτοικοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα με αυτό που έχει γίνει. Δεκάδες κατηλημένα κτίρια έχουν εκενωθεί. Δεν είναι υπερβολή αυτό το δεκάδες. Πόσες καταλήψεις είχε πια στα εξάρχεια, δεκάδες. Πόσες δεκάδες. Δεν ξέρω. Δύο δεκάδες. Δεν νομίζω. Είχε 20 καταλήψεις δηλαδή στα εξάρχεια. Υπερβολή. Ναι. Υπερβολή. Και είπε και αυτό για την τρομοκρατική βία που ήταν ωραίο, ότι έχει εξαλειφθεί. Θα φτάσουμε. Έγιναν παρεμβάσεις, αναφέρθηκε ο Υπουργός σε φοιτητικές εστίες. Μπράβο, και έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Θα έχουμε ίσως ένα ρεπορτάζ για αυτό. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι μπάτσοι εκεί πέρα. Λογοδοσία αστυνομικών στην περίπτωση αυθαιρεσιών. Και έχουν προμηθευτεί, λέει, 2.500 μικρές κάμερες. Ποιος ξέρει τώρα. Πάμε να δούμε ποιος τις πήρε αυτές. Κάποιος από το ΣΟΗ θα είναι. Φτιάχνει ο Μπακογιάννης κάμερες. Που θα φέρουν οι αστυνομικοί στις στολές τους. Να μην πούμε τι θα καταγράφουν, παιδιά, αυτές οι κάμερες. Και έτσι θα εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα λογοδοσίας που πρέπει να διακατέχει κάθε σύγχρονη αστυνομία. Ώστε να μπορούμε να έχουμε ακλόνητα πιστήρια για τη συμπεριφορά της αστυνομίας και να εξετάζονται τυχόν αυθαιρεσίες. Και εσείς πρέπει να είστε οι πρώτοι που θα επιδιώκετε, που θα θέλετε να υπάρχουν αυτά τα πιστήρια στη διάθεσή σας. Έτσι φαντάζεται την αστυνομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποιοι είμαστε εμείς να του το χαλάσουμε. Εννοείται. Δηλαδή, αν αυτό θα ήθελε να πιστεύει, ότι έχουμε μια αστυνομία η οποία επιδιώκει τη λογοδοσία, ας μην τρέχανε οι υπουργοί του να συγχαίρουν τους αστυνομικούς μόλις έχουν δολοφονήσει έναν άοπλο πολίτη. Έτσι, για αρχή. Είναι άδικη η κριτική με κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Ναι, άδικη κριτική σε βάρος της. Είναι θεσμός δημοκρατίας η αστυνομία. Είναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτό. Είναι πυλώνα σταθερότητας. Είναι. Ασφάλεια δεν σημαίνει αυταρχισμός και καταστολή. Και καλεί τους αστυνομικούς. Η αστυνομία είναι ένας θεσμός που υπηρετεί δημοκρατία, δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Όχι, όχι, ούτε σε αυτό πρέπει να συζητάμε πολιτικά. Ναι. Πολιτικά θα συζητάμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Είναι αναντικατάστατη. Πώς χαρακτηρισμούς, υπερωτική εξομολόγηση έκανε. Τι στο διάλο. Ναι, και άλλα τέτοια ωραία. Και είναι κάποια περιστατικά που κυλιδώνουν το έργο της αστυνομίας. Και υπάρχουν και υποθέσεις που όπως σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Μητσοτάκης, δεν θα γίνει ανεκτή καμία κατάχρηση οργάνου της τάξης εις βάρος πολίτη. Αυτό είναι σωστό. Κατάχρηση. Ναι, εννοεί κατάχρηση εξουσίας. θα τιμωρείται μπλα μπλα μπλα και στην καθημερινή αστυνόμευση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αναφέρομαι στο περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας που η δικαστική του διερεύνηση προχωρά και πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα. Να του πει κάποιος από τους επικοινωνιολόγους του, γενικά, ότι στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας δεν έχουμε υπόθεση κατάχρησης εξουσίας. Έχουμε καταγγελία και συλλήψεις για βιασμό. Δηλαδή η κατάχρηση εξουσίας είναι ένα level που λέει που φτάνει μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο πλημεληματικού χαρακτήρα ζήτημα. Η καταγγελία για βιασμό είναι κάτι πολύ πιο πάνω. Για να το αναφέρεις έτσι. Γιατί μιλάς για κατάχρηση εξουσίας και μετά λες αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΑΤΑΦ Ομόνιας. Κάτσε ρε φίλε. Και αναφέρεσαι σε αυτό που είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο απομονωμένο που όταν άκουσαν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει όλοι να έμειναν άφωνοι. Λένε εμείς εδώ, εδώ, σε αυτό τον ιερό ναό της επόπτευσης, της δικαιοσύνης, της διαφύλαξης, της ασφάλειας των πολιτών, μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν? Είμαι σίγουρος ότι έτσι αντέδρασαν όλοι. Και είπε, τα στατιστικά δείχνουν μείωση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας. Ναι, κάτι δολοφονίες τώρα, τρέχα γύρευε. Και δεν είναι τυχαίο ότι μια παλιά πληγή που είχε τραυματίσει πολλαπλώς την ελληνική κοινωνία, η τρομοκρατική βία, έχει πρακτικά ξεριζωθεί. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο αυτό, γιατί ενώ έχει πρακτικά ξεριζωθεί η τρομοκρατική βία και τον ευχαριστούμε που ομολογεί και εκείνος αυτό το οποίο όλοι ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί κάθε τρεις και λίγο η τρομοκρατική παρακολουθεί, τραμπουκίζει, βασανίζει και οδηγεί στο δικαστήριο με εξωφρενικές ποινές άτομα των αρχικού χώρου? Τώρα ξεριζώθηκε. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη ξεριζώθηκε η τρομοκρατική βία. Δεν θυμάμαι εγώ τρομοκρατικά χτυπήματα το 2019, το 2020. Με τρικάκια. Ναι. Λοιπόν, η τρομοκρατική βία όντως έχει ξεριζωθεί. Δηλαδή δεν έχουμε επιθέσεις κατά της ζωής. Δεν έχουμε σήμερα 17 Νοέμβρη, δεν έχουμε κάποια οργάνωση η οποία να δολοφονεί. Οπότε αυτό θα σήμαινε και ότι δεν ξέρω πόσα λεφτά δίνεται στην αντιτρομοκρατική. Φαντάζομαι μπόλικα. Όλα. Φαντάζομαι μπόλικα, μας τα λέτε κιόλας. Αλλά φαντάζομαι μπόλικα. Η ομολογία αυτή, ξαναλέω, αφορά κάτι το οποίο είναι κραυγαλαίο. Προφανώς, ναι, και εμείς το έχουμε καταλάβει ότι δεν δολοφονείται κανείς. Αλλά μια που ισχύει αυτό, γιατί αλωνίζουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στις ζωές μας και στις ζωές των συντρόφων μας, στις ζωές ανθρώπων που είναι πολιτικά ενεργοί στον αναρχικό χώρο και πρέπει να υφίστανται τις αδιανόητες συκοφαντίες των μελών της αντιτρομοκρατικής που δεν τρέπονται να εμφανίζονται στο δικαστήριο και να λένε «Δεν ξέρω, τώρα ήρθα, εγώ περαστικός είμαι, είδα φως και μπήκα, μου είπε ο προϊστάμενός μου» και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι αύριο πάλι δίκη του Βαγγέλη Σταθόπουλου. Θα προσπαθήσω να είμαι αύριο στη δίκη. Εκεί έχουν ακουστεί μερικά πολύ ωραία τέτοια τον τελευταίο καιρό. Καταθέσεις μελών της αντιτρομοκρατικής, όπου λες κάποιος θα μπορέσει να μας εξηγήσει πώς καταλήγουν στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Και ξεκινάει ο άλλος και λέει: Δεν ξέρω. Τι μου κουβαλήθηκες εδώ, δεν ξέρω. Ποια είναι η ευθύνη σου δηλαδή για το ότι ο άλλος μπαίνει φυλακή με βάση τα στοιχεία της τρομοκρατίας? Δεν ξέρω. Και γίνεται αυτό χωρίς κανείς να κοκκινίζει και χωρίς κανείς ποτέ να χρειάζεται να λογοδοτήσει. Αλλά παρόλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να υπερηφανεύεται ότι αντιτρομοκρατική βεβαίως έχουμε, τρομοκρατία δεν έχουμε. Ναι, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, μια είδηση που τώρα σιγά σιγά βγαίνει, είχε κινητοποιήσει το Απιθύτα. Πώς κολλάνε έτσι γλυκά. Και έπεσαν κρότου λάμψης από την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο για ακόμα μια φορά. Είδατε τι ωραία. Πήγαν φοιτητές να διαμαρτυρηθούν για αυτό που έγινε χθες και οι αστυνομικοί που είναι εκεί έκαναν τη δουλειά τους. Πήγαν στην Πριτανία το Απιθύτα, πάλι δεν ξέρω, μάλλον δεν ήταν ο Πρίτανης εκεί πέρα. Αλλά ήταν οι αστυνομικοί. Εντάξει. Χίλιοι Πριτάνοι στάνω, δεν κάνουν έναν αστυνομικό, κακά τα ψέματα. Άμα δεν έχεις αστυνομία στα πανεπιστήμια δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Αυτά τα ωραία της σκληρής επικαιρότητας. Θα το ελαφρύνουμε λίγο. Λίγο. Ναι, αφού περιγράψουμε λίγο το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι πολλές οι επισκέψεις το τελευταίο διάστημα. Το ελληνικό, αστυνομία σε κάθε γωνιά να δέρνει. Περίμενε. Ναι. Σε βλέπω έτοιμο, ναι. Τι άλλο, τι άλλες επισκέψεις είχαμε. Εντάξει, άμα βάλεις ελληνικό και μπάτσους, νομίζω ότι έχουμε όλη τη βεντάλια που αγκαλιάζει το ιδεολογικό, τον ορίζοντα των προσδοκιών του νεοδημοκράτη ψηφοφόρου. Τι θέλει, επενδύσεις του Λάτσι και να τρώνε ξύλο οι μαλλιάδες. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο στην κοινωνία. Και να είναι ευτυχισμένος. Ναι, ρε παιδί μου. Τι ωραίο. Τι θες. Μικρές απαιτήσεις. Αυτά. Πώς το έγραψε αυτή η πρώην ευρωβουλεύτρια της Νουδού, εκείνη η περίεργη Τζαβέλα. Λέει ένα τυροπιτάδικο να είχαν τα παιδιά μου στο ελληνικό. Το έχει διαβάσει αυτό. Όχι. Πέρασε από μπροστά μου στα social και μου έμεινε. Ένα τυροπιτάδικο στο ελληνικό. Ναι, ένα τυροπιτάδικο στο ελληνικό. Ποτέ το δεν τη βγάζουμε τυρόπιτες αυτή που μένουν στο ελληνικό. Δηλαδή άπατο θα πάει το τυροπιτάδικο. Αλλά οκ. Θα έχουμε περισσότερα για το ελληνικό. Θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό. Θάνο, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Βεβαίως. Λοιπόν, ρωτήσατε πριν για τους κρύους. Και εμείς δεν αφήνουμε τέτοια ερωτήματα να πάνε αναπάντητα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε τώρα να δίνετε χρήματα, γιατί οι παραγγελίες πληρώνονται. Λοιπόν, έχουμε τετράγωνο ήλιου με πλούτονα. Μπορείς να περιμένεις και να τα πούμε. Θες να μου το εξηγήσεις αυτό πώς συμβαίνει. Βέβαια. Ή απλά διαβάζεις ένα κείμενο από το ίντερνετ. Αυτό το κάνω και με τις λοιπές ειδήσεις. Είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θα πούμε πρώτα τα γενικά για τους κρυούς και μετά τις ερωτικές προβλέψεις. Θάνο Καμίλαλη. Okay. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Είναι μεικτές οι επιρροές της Τετάρτης, καθώς είναι από τη μια το τρίγωνο Αφροδίτης Άρη που παραπέμπει σε μια ωραία συνάντηση ή επαφή που μπορεί να σας φτιάξει τα κέφια. Μπορεί να λέει για μένα, Θάνο, εδώ. Συναντηθήκαμε έξω από το γραφείο σήμερα. Ναι, λέει ερωτικό ή φιλικό επίπεδο. Και από την άλλη, το τετράγωνο του ηλίου με τον Πλούτονα μπορεί να σας ζωρίσει σε θέματα που αφορούν τη δουλειά. Το είχα παρατηρήσει αυτό. Τώρα τελευταία ξέρεις κάτι μικροπρέπειες, κάτι τέτοια απ' έξω. Κλασική περίπτωση τετραγώνου ηλίου με Πλούτονα. Λοιπόν, καθώς θα ψάχνετε να βρείτε τι πρέπει να κάνετε για να γίνει πιο αποδοτική η εργασία σας ή να πουλάνε περισσότερο τα προϊόντα της δουλειάς σας. Τι άλλο να κάνουμε. Λέμε ζώδια στη φάρμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για να πουλάνε περισσότερο τα προϊόντα της δουλειάς μας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που δεν πρέπει να επιτρέψετε με τίποτε, Θάνο, είναι να σας πάρει από κάτω. Δεν χρειαζόταν αυτή η συμβουλή. Και να αρχίσετε να σκέφτεστε αρνητικά. Όχι ποτέ. Ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί. Αν κάτι δεν πηγαίνει όπως το θέλετε τώρα στη δουλειά σας. Σαφώς, εδώ σου δίνει και λίγο. Σαφώς οι αγωνίες είναι μεγάλες, οι απαιτήσεις των ανωτέρων ή όσων έχουν λόγο για τη δουλειά σας ακόμη μεγαλύτερες και πιεστικές. Δεν μπορώ άλλο, κάθε μέρα εκπομπή. Θα σε λιώσω. Ειδικά, πρόσεξε τώρα, Θάνο, εδώ είναι το πιο επιστημονικό, αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο. Τρίτο δεκαήμερο τι, του ζωδιού. Ναι. Πόσο, από πότε μέχρι πότε είναι ο κρυός, δεν ξέρω σε ποιο δεκαήμερο, είμαι συγγνώμη. Νομίζω δεν είμαι στο τρίτο. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι όμως, ρε Θάνο. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση όμως το μόνο που δεν πρέπει να κάνετε είναι να επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία σας με αρνητικές σκέψεις. Να κλείσω το ίντερνετ, να μην διαβάζω ειδήσεις. Συγκεντρωθείτε στην ίδια τη δουλειά, κοιτάξτε να είστε παραγωγικοί και όλα τα άλλα θα έρθουν. Μ' αρέσει αυτό, Θάνο. Μ' αρέσει. Πολύ καπιταλιστικό είναι αυτό. Γι' αυτό. Α. Αυτό εννοώ κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα κρίσιμα, παιδιά. Ερωτικές προβλέψεις. Θάνο. Είστε από τους πιο ευνοημένους αυτής της εβδομάδας. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Όχι. Έχει ακόμα εβδομάδα όμως. Δώσε, μέσα στην εύνοια πάω. Περίμενε. Αφού ναι, ναι. Η ερωτική σας ζωή θα απογειωθεί, δεν θα βελτιωθεί, δεν θα υπάρξει απλώς κάποια κινητικότητα, θα απογειωθεί. Και πρόσεξε γιατί τώρα. Ψυχραιμία. Λοιπόν, στις 19 δεκάτου το τρίγωνο Αφροδίτης Άρη θα σας χαρίσει γοητεία και ερωτισμό. Α, σήμερα. 19 δεκάτου. Σήμερα. Αυτό μου βάλες εσύ τα πουκαμισάκια. Ναι, από σήμερα τι έχω γοητεία και ερωτισμό. Ναι, και θα ωραία. Μπορέσετε να κατακτήσετε εύκολα το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Εάν είστε αδέσμευτοι, να και η ηθικολογία τώρα, μη διστάσετε να βγείτε έξω και να κάνετε νέες γνωριμίες. Αυτό το λέει, μην πλακώσουν τίποτα εκεί πέρα. Συγγνώμη, αγάπη μου, θα βγω να κάνω νέες γνωριμίες. Το πετοζωδιό μου. Λοιπόν, αν είστε αδέσμευτοι, μη διστάσετε να βγείτε έξω και να κάνετε νέες γνωριμίες, γιατί ένα καινούριο πρόσωπο που θα μπει τώρα στη ζωή σας θα σας συναρπάσει. Τι πρόσωπο είναι αυτό, ρε Θάνο? Αυτό είναι πολύ κλασικό στα ζώδια. Δηλαδή, για κάθε ζώδιο μπαίνει ένα καινούριο πρόσωπο. Δηλαδή... Και αν δεν μπει φταίς που δεν βγήκες έξω τώρα να το γνωρίσεις. Να βγει, αισθάνω. Ωραία, εντάξει, καλά. Στις 22 Οκτωβρίου η σύνοδος Ήλιο Αφροδίτης στο ζώδιο του Ζυγού είναι μια εξίσου ευχάριστη όψη, η οποία θα σας κάνει να λάμψετε και θα σας δώσει την ευκαιρία να συμφιλειωθείτε με το τέρι σας, αν δεν έχετε χωρίσει όταν είχες βγει και έψαχνε για... ή με ένα πρόσωπο που έχει απομακρυνθεί από κοντά σας, αν είστε, αν είστε χρόνια σε μια σχέση. Και αυτή η όψη λέει είναι ιδανική για, για να την επισημοποιήσετε. Κάτσετε, το παντρέψαμε. Ήταν, είχε απομακρυνθεί κατευθείαν, θα το επισημοποιήσουμε. Ναι, βιαστικό. Δεν έχω καταλάβει τώρα. Στις 23, μιλάω εγώ στις 23, θα μιλάω στο Βοτανικό για τη Χρυσή Αυγή, μήπως να το συνδυάσουμε. Στις 23 Δεκάτου, το τρίγωνο Ερμή Κρόνου, που είναι πολύ κατάλληλο. Το ρώτησε και η Έλενα, πώς γίνεται τετράγωνο και τρίγωνο με δύο σημεία. Δηλαδή, ο Ερμής είναι σε ένα σημείο, ο Κρόνος είναι σε άλλο. Πώς φτιάχνουν ένα τρίγωνο αυτοί? Και εγώ τη θεωρητική είμαι, αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται. Θες και κάτι ακόμα. Με το τρίγωνο Ερμή Κρόνου. Ναι, εγώ με τον Ερμή και τον Κρόνο κάνουμε ένα τρίγωνο. Δεν έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να σου πω. Έχει γραμμή παραπώνων αυτό. Έχει customer service, live chat, να μπορώ να ρωτήσω. Λέει, το τρίγωνο αυτό, το τρίγωνο Ερμή Κρόνου. Δηλαδή είναι ο Ερμής και ο Κρόνος που σχηματίζουν ένα τρίγωνο, πολύ σωστή παρατήρηση, Στάνο, θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε πιο λογικά και ρεαλιστικά τις καταστάσεις και να μπορέσετε να βρείτε λύσεις σε προβλήματα μέσα από το διάλογο. Μα καλά. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, Στάνο, άμα λες ακαλά στο διάλογο. Όχι, σε όλα λέω ακαλά. Λοιπόν, αργότερα την ίδια μέρα, την μεγάλη μέρα, η είσοδος του Ήλιου και της Αφροδίτης στο ζώδιο του Σκορπιού, όπα, πολύ σημαντικό αυτό. Ότι μπαίνει, κάτσε. Ναι. Μπαίνει ο Ήλιος και η Αφροδίτη στο ζώδιο του Σκορπιού. Ναι, οκ. Okay. Αυτό λοιπόν, για τους κρυούς τη σχέση έχει. Κάτσε να ακούσεις. Αυτό εγγενιάζει ένα έντονο και παθιασμένο διάστημα για εσάς. Εντάξει, ερωτισμός, πάθος και τέτοια έχει ανέβει το... Το χοντρένο, περίμενε. Όχι κι άλλο. Η σεξουαλική διάθεση θα είναι στα ύψη και θα νιώσετε την ανάγκη να έρθετε πιο κοντά στο τέρι σας, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Δεν λοιπόν. Αν δεν έχει τέρι τώρα, δεν έχει παράγραφο, τι έγινε? Θεωρητικά βρήκες νωρίτερα που σου είπε ότι βγες έξω και θα βρεις. Ερωτικό τρίγωνο. Λέει η Έλενα, μήπως εννοεί ερωτικό τρίγωνο. Είναι κάποιος στην άκρη την κρινιάζει. Τι μπλέξαμε τα μπούτια μας, πολύ άμορφη. Είμαστε και εμείς, καλέ, είμαστε και εμείς στην τριάδα. Δεν σε πήγε πολύ καλά. Ο Γιάννης λέει δεν σε πήγε πολύ καλά τα λογικά, Θάνο. Υπάρχει και το σημείο G που δεν φαίνεται. Πού? Στα αστέρια? Δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Το σημείο αναφοράς λέει είναι ο κρυός. Α, ναι ρε. Η Κατερίνα, παιδιά, το εξηγεί αυτό. Το σημείο αναφοράς είναι ο κρυός. Οπότε όταν λέει τρίγωνο που σχηματίζουν ο Κρόνος και ο Ερμής, είναι με τον... για όνομα Θεού, ρε παιδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Με τον κρυό σχηματίζουν το τρίγωνο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Παράπονα, έχουμε ένα παραπονάκι, αλλά σβήνω αμέσως το σχόλιο. Μη σας, 29 και 57 καθαρός χρόνος ειδήσεων, τα υπόλοιπα ακούμε soundtracks και ζώδια. Παιδιά, συγγνώμη, είχαμε όχι. Τεχνικά προβλήματα. Θα το πάμε λίγο ακόμα. Όχι, το, μην ανησυχείς, αλλά το έσβησα είναι, εγώ το σχόλιο, Θάνο, δεν υπάρχει είναι, πρόβλημα. Είναι... Είπαμε σήμερα να ευθυμίσουμε, να μάθουμε τα νέα μας. Ναι, είπαμε να... Συγχωρέστε μας κιόλας, είμαστε άνθρωποι. Πώς είναι το ποίημα που έλεγε ο Κωνσταντίνος, είμαι άνθρωπος. Ναι. Αν θέλει και κάποιος άλλος να κάνει, είναι ελεύθερη η πλατφόρμα αυτή για να εκφράζετε την άποψή σας και θα τα διαγράφω εγώ μετά. Αλλά εσείς θα έχετε εκφραστεί, καταλάβατε. Αν λοιπόν, το σημείο αναφοράς είναι ο κρυός, με τον κρυό το σχηματίζει το τρίγωνο. Το γκούγκλαρε η Κατερίνα. Για όνομα του. Αλλά το τετράγωνο όμως με τα άλλα δύο σημεία, κρυός. Κρυός τρία, πάλι λείπει ένα σημείο. Νομίζω ότι είχε τρία σημεία για το τετράγωνο, γιατί ήταν και ο κρυός μέσα. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι προβλέπετε απογείωση, Θάνο. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για μια πολύ πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική, πολύ θετική αλλαγή. Ναι. Θα πεις και κανένα ακόμα? Τι θέλετε, τι ζώδιο? Θέλει, κάποιος έγραψε για υδροχό ή το ξώτη. Θέλει ερωτικά όμως ή τα γενικά? Πουλίτσα πατέρα. Πουλίτσα πατέρα. Ποιος το έγραψε αυτό? Α, το Googler, μην νομίζετε, λέει. Ναι. Νομίζω ότι το για όνομα του Θεού σε συζήτηση για τα ζώδια ολοκληρώνει θαυμάσια την κουβέντα. Το τέρι μου λέει έχει ψύχωση με το Σπύρο γραμμένο. Μήπως μπορείτε να με συμβουλεύσετε. Να έρθετε, να έρθετε Παρασκευή και Σάββατο στον Ορφέα. Να δείτε το Σπύρο γραμμένο από κοντά. θα είναι και ο Πουλής και ο Ταυλάς. Απόψε στις 7 θα είμαστε με τον Σπύρο και με τον Γιάννη στην εκπομπή της Ναταλή Χατζιαντωνίου στο Κόκκινο, 7 η ώρα. Οπότε συντονιστείτε, θα έχετε τελειώσει 5 με 6 την εκπομπή που θα κάνουν εδώ πέρα οι Γόκριε Μπάρδι με την Νεκταρία Ψαράκη για το trafficking και μετά θα συντονιστείτε 7 η ώρα με το Κόκκινο, στο Κόκκινο για να ακούσετε τη συνέντευξή μας. Γενικά, καλό θα ήταν σήμερα να μην βάλετε άλλες δουλειές, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ναι, γιατί και τα κορίτσια έχουν μια θεματική εκπομπή που πατάει σε πολλά από τα θέματα που συζητιώνται το τελευταίο διάστημα και με καλεσμένους τηλεφωνικά και νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν έχετε παράπονα για την ελαφριά φάρμα σήμερα, μην αγχώνεστε. Είναι αρκετά hardcore το ζήτημα και συζητιέται και είναι καλό να συζητιέται με ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία, που έχουν μελετήσει το αντικείμενο. Γιατί είναι λογικό ότι μέσα στον χώρο, το διαδικτυακό καφενείο, το social media, ακούγονται διάφορες απόψεις βιαστικές κλπ. Να τη δείτε την εκπομπή, να την ακούσετε στις 5 η ώρα. Να δείτε και χθες να ακούσετε τα παιδιά από τον Νόστιμο Νίμαρ για το ελληνικό, που έπιασαν αρκετά το θέμα του ελληνικού. Θα ασχοληθούμε περισσότερο. Έλεος φτάνει η ακίνθη, εκτός αν πρόκειται για το δικό μου υδροχώος. Έλεος φτάνει εκτός αν πρόκειται για το δικό μου. Αυτή λοιπόν, η ακίνθη, επειδή τυχαίνει να ξέρω την ακίνθη, πάω κατευθείαν στις ερωτικές προβλέψεις. Δεν βρίσκω τον υδροχώο. Υπάρχει σίγουρα ζώδιο υδροχώος. Ταύρος, Κριός. Λοιπόν, Κριός, Ταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, εγώ. Να, υπάρχει. Ενώ λοιπόν, Κριός, μην παραπονιέστε για μεροληψία υπέρ των Κριών. Πρώτη-πρώτη είμαστε, κατευθείαν το βρίσκεις. Λοιπόν, υδροχώος. Η ακίνθη. Η εβδομάδα αυτή ξεκινάει με άκρος ερωτική διάθεση για σας. Για όλους ξεκινάει με άκρος ερωτική, δηλαδή νομίζω φαίνεται. Μπαίνεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς το πρωί που πάνε όλη η δουλειά τους, βλέπεις με άκρος ερωτική διάθεση όλοι. Ρε εσύ, αυτοί βασιζόνται στο ότι θα διαβάσεις μόνο το δικό σου ζώδιο και δεν θα τα διαβάσεις όλα, γιατί σε όλους τα ίδια λέει. Διαβάζω ιχθύες από κάτω και λέει το ερωτικό τρίγωνο Αφροδίτης Άρη θα ανεβάσει τη σεξουαλική σας διάθεση στα ύψη. Να έρθετε πιο κοντά στο τέρι σας, να εκφράσετε τον πόθο και τα συναισθήματά σας. Τα ίδια δεν σου λέει και εσένα. Ναι. Σε όλες τα ίδια λες. Λοιπόν, η ακίνθη, αυτό θα σου δώσει θάρρος, θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Ιδανική στιγμή για ρίσκα. Σε έχω, η ακίνθη. Όρμα. Να διεκδικήσεις τις επιθυμίες σου, να δείξεις ανοιχτά στους άλλους τι είναι αυτό που θέλεις. Μη διστάσεις να κάνεις το πρώτο βήμα στον έρωτα και να πάρεις πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Μόνο κερδισμένη θα βγεις. Λοιπόν, επιθυμία να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Αν είστε ήδη σε σχέση, η ακίνθη. Λοιπόν, νέες δραστηριότητες που θα ανανεώσουν και θα φέρουν πιο κοντά. Αδέσμευτοι, μπορεί να νιώσετε έλξη για άτομα από το χώρο των σπουδών σας. Εντάξει. Ή για άτομα που βρίσκεται στο εξωτερικό και σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση. Ωραία, αυτό το λέει έτσι και σε πετύχει εδώ. Λες, πά, που το πέτυχε. Λοιπόν, και το τρίγωνο Ερμή Κρόν θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε επικοδομητικό διάλογο με το τέρι σας και να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που σας βασάνιζαν. Τι διάλογο, αφού είμαι στον ερωτισμό θα είναι, δεν θα συζητήσουν κάτι. Όχι. Ρε Θανό, επειδή εσύ δεν συζητάς δηλαδή όταν. Υπάρχουν άλλοι που συζητάνε στα ζευγάρια. Προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά και επιτρέψτε στους άλλους να σας δείξουν τη δική τους οπτική. Αυτό είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν λέει για αρέσει που το λέει και τέτοια. Επιτρέψτε να μιλήσει κι ο άλλος. Γενικά καλό είναι να. Να πει κι ο άλλος μια κουβέντα. Θα μπορούσε να λέει το αντίθετο. Μην ακούσει κανένα. Πες εσύ τα δικά σου. Ναι. Και αν διαφωνείς, δεν σε νοιάζει κιόλας. Κλείστε αυτιά. Δεν σε νοιάζει τι θέλει ο άλλος. Και τραγούδα ιου ιου ιου ιου. Ναι. Λα. Λοιπόν. Γιατί είπα να τη σημαίνει θεωρούμε τους άλλους ένοχους πριν κάνουν το οτιδήποτε, λέει η Αλίκη. Πήγε 4 που χθες και μία σε έκοψε. Τώρα θα τα πει όλα ρεθάνω. Λοιπόν. Θέλει να πει ότι σήμερα δίνεις παραπάνω χρόνο. Γιατί αυτό έγινε επειδή είχαμε τα τεχνικά το νωρίτερα και πρέπει να σας αποζημιώσουμε με περισσότερη φάρμα. Διαβάζω τα ζώδια. Υπάρχει ένα κοινό που περιμένει αυτή την εκπομπή για να μάθει το ζώδιο του. Τώρα είναι ένα κλάσμα του κοινού και είπαμε 2 από τα 12 ζώδια. Οπότε είναι σαν λοταρία. Ζώδια πας. Από τη φάρμα των ζώων. Και να πούμε και ότι όσο μικρό και αν είναι αυτό το κοινό, για μας είστε όλοι πελάτες. Οπότε ουσιαστικά δεν μας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά κριτήρια. Όταν κανείς δίνει χρήματα για να παρακολουθήσει τα ζώδια από το The Press Project, για μας, για το τμήμα marketing, αυτό είναι μια χαρά. Mm-hmm. Δεν έχει τέτοιες ανησυχίες το τμήμα marketing. Οπότε, οι υδροχόοι, βγείτε να ξανοιχτείτε στον κόσμο, να ρισκάρετε. Άκρατος ερωτισμός για τους υδροχόους. Άκρατος. Και για τους κρυούς και για τους ζυγούς και για τους ταύρους. Γιατί όχι. Έχουμε λογοπαίγνιο. Να αναγνωστεί παρακαλώ. Άρμα των ζωδίων. Μάρκ Λέβεν, ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια θεματική. Λείπει. Αυτό λείπει από το The Press Project. Μια εκπομπή μόνο ζώδια. Κάθε μέρα. Κωνσταντίνος Πουλής θα διαβάζει ζώδια. Ωραία, μάνα. Εντάξει, εγώ υπάλληλος είμαι. Εδώ το κάνω με την επικαιρότητα. Δηλαδή, τι πιο περισσότερο θα υποφέρω στα ζώδια. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Δεν έχω τέτοια ταμπού. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας, να μας λέτε την άποψή σας. Διαγράφουμε τα σχόλια που δεν μας αρέσουν. Δεν είναι ότι σας αντιπαθούμε, μην το παίρνετε προσωπικά. Βλέπεις ένα σχόλιο εκεί πέρα, πέτα το αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να λέει και κάτι δυσάρεστο για μένα. Πρώτα το πετάς και μετά αναρωτιέσαι. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Κατερίνα, σήμερα ήταν η ανανέωση της πληρωμής του TPP. Άκουσα και το ζώδιό μου. Παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα τυχαία. Συνομίζετε ότι είπαμε σήμερα να πούμε ζώδια, πέρα από τα δύο θέματα που είπαμε. Όχι. Ξέραμε ότι η Κατερίνα ανανέωσε συνδρομή και μπράβο της. Κατερίνα, ευσυνείδητη πολιτής, ευσυνείδητη αναγνώστρια τηλεθεατρία. Έχεις καλυφθεί για τα ζώδια. Τώρα πάω να κάνω ότι δουλεύω κοιτώντας κάτι άλλο. Κάνουμε δουλειά έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλα. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Mm-hmm. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Αύριο πάλι εδώ. Πάλι αυτή, πάλι εδώ. Είναι ο άτυπος τίτλος της εκπομπής μας. Να δείτε την κοινωνία ώρα πέρα στις 5. Αν δεν είχατε καταλάβει ότι τα ζώδια είναι μία απάτη, το μάθατε από εμάς σήμερα. Αποκαλύψαμε αυτή τη σκευωρία των ζωδίων. Είμαστε πολύ περήφανοι ως δημοσιογράφοι γι' αυτό. Και αύριο πάλι μαζί με ποιος ξέρει τι. Αύριο θα έχουμε περισσότερα για ταύρους και καρκίνους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, ωραία, ναι. Σας ευχαριστούμε. Προετοιμαστείτε κι εσείς. Για να δουλέψουν, παιδιά, αυτές οι προβλέψεις για να βγούνε, πρέπει να το πιστεύετε και εσείς. Εντάξει, δεν αρκεί να το πιστεύετε αρκετά όμως. Να το πιστεύετε αρκετά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.